Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale ładnie było przed chwilą. Jest punktualnie druga i tak ładnie będzie dalej trójka nocą. Dzisiaj program pod hasłem Nocny Patrol. Można śmiało powiedzieć Made in Poland. Ale zanim rodzimy kompozycję, przepiękny wstęp, ponieważ, proszę Państwa, równo 29 lat temu premierę miał album Division Bell Pink Floyd. Maciek Załęcki, realizacja, czyli za konsoletą, Michał Żołądkowski prowadzi, czyli przed mikrofonem, a on air teraz Pink Floyd właśnie, High Hopes. The grass was greener. czyste, absolutnie nieskażone muzyczne piękno w trójce. High Hopes, Pink Floyd, noc zimna, mimo że to przecież wiosna, czas letni, zima jeszcze nie chce się absolutnie z nami rozstać. Dlatego trójka będzie rozgrzewać od środka. Wewnętrzne ciepło to jest ważne, może nawet najważniejsze. No to zagrajmy sobie w klimacie Pink Floyd. Ten sam rok, 1994, tylko że to Polska, chociaż zaśpiewane po angielsku i też pięknie. Collage, Living in the Midnight. Starlight is the rain. Living in the Moonlight, czyli kolaż w trójce, 13 minut po drugiej. To teraz zajrzymy sobie na drugi album Komy, Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Długość jednak czasem ma znaczenie, choć tutaj i długość, i jakość. Utwór tytułowy, 14 minut z Komą, ale na pewno nie będzie to czas zmarnowany. Słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Ani jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. Cholernych drani i świn. Dniu bez kłamstwa, który dziś będzie obowiązywać jeszcze przez 21 godzin. Taki tekst prosto z sumienia, z głębi, można powiedzieć śmiało, że z duszy przed momentem koma w Trójce. A ponieważ pamiętając, że ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia, no to nie mówmy, zagrajmy i posłuchajmy, bo ładnie będzie. Proszę Państwa, bo może to właśnie ta noc do innych jest niepodobna. To teraz Manam. Na tak, na nie. 27 minut do trzeciej, tutaj Trójka Polskie Radio, przed momentem muzyka z obrazem, bo może być tak, że niektórym z Państwa przypomniał się film Wielka Majówka, 81 rok, 42 lata wstecz. To może tak zostańmy jeszcze w Polsce lat 80. Barwy grupy, jak większość telewizorów w tamtych czasach, biało-czarne telewizory typu Ametyst czy też Neptun, a na taśmach Stilon Gorzów między innymi Republika i Obcy Astronom. Wysyłam w kosmos. kosmos pocałunki listę. Wysyłam w kosmos pocałunki listę. Komety niosą do nieba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteś sam, miej ze sobą chleb, bo gdy zapukasz w okno, zgaśnie światło. Jeśli jesteś sam i nie wiesz dokąd iść, musisz uwierzyć. Dobrych drzwi zastukałeś, w ilu takich miejscach chciałbyś żyć. Ile marzeń, ile pragnień zapomniałeś, a nie zgasło wiary. Może kiedyś znajdziesz dom, znajdziesz w nim miłość i czary. Może odnajdziesz swoją drogę i będziesz tak wiele. W życiu, w życiu, w życiu. sporo muzycznej lekkości w Trójce. 16 minut do trzeciej. 93 rok, czyli 30 lat minie, a tak naprawdę to minie 1 października od premiery Przedmieść, czyli drugiej płyty Wilków. Na kasecie ten utwór kończył pierwszą stronę. Ballada Emanuel, Wilki w Trójce. Na pewno nie wiodący ich przebój, ale utwór, o którym naprawdę warto pamiętać. Tak samo jak o tym, który pojawi się za moment, ale tutaj już płeć piękna, Kasia Kowalska. Co może przynieść nowy dzień? To na ten temat w Trójce za kilka minut. Jak wytłumaczysz mi znów brak współczucia w nas? Tak trudno odróżnić nam dobro od zła. I czy wiedzieć chcesz, że z każdym mędrnie bardziej i mocniej ten odczuwam lęk? Co może przynieść nowy dzień? Ciebie płaczę dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmiech. Nie ukrywaj nic, skoro wszystko tak najlepiej. Ty nie czujesz nic, gdy ktoś przelewa ludzką krew. Jak wytłumaczysz mi znów brak współczucia w nas? Tak pełen sprzeczności jest nasz podły świat. I czy wiedzieć chcesz, że co może przynieść nowy dzień? Dla siebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Płaczesz mnie i rzucisz mój płacz. przez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz w Trójce, 7 minut do trzeciej. Mężem Hubert Gasiul, były perkusista grupy Wilki, których słuchaliśmy kilkanaście minut temu. Dziś w Trójce przypominam noc pod hasłem Made in Poland. A zbliżają się polskie koncerty Katie Malou. Program trzeci zaprasza, jesteśmy patronem. Koncerty, co warto przypomnieć, 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Gdyni, a 14 we Wrocławiu. Proszę nasłuchiwać niezmiennie Trójki, bo mamy te bilety i tutaj daję cynk. Dziś do południa na pewno będzie okazja takie zaproszenia zdobyć. Tymczasem w klimacie takim blues rockowym klasyka przez absolutnie wielkie K. Breakout. Co się stało kwiatom? Thank you.